ستوديو التوحيد إسلامسكا أمدينة بيج. أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع اللي وامشيقا عندنا في الربيع. Onaj ko napoji žednoga, onaj ko napoji žednoga, Allah te bareke ve taala će ga napojiti od rahiqul mahtum, to jeste od zapečećenog džennetskog napoja. Danas vidimo da mnogi kršćanske organizacije odlaze u Afriku, žednu i gladnu Afriku, i tamo kopaju bunareve i na taj način pridobivaju ljude i često biva vremenom i uslovljavano da prihvate kršćanstvo i tako dalje. Od vidova koji još su korisni da se spomenu jeste da se uvakufi imetak na ime pomoći neoženjenim i neudatim. To je dalo velikog rezultata i velikih uspjeha u islamskom svijetu. Ima omladine koji nisu u stanju da se oženi, da uđu u brak. Potreban im je stan, da se opremi, potrebno je da nekako stanu na noge, pa inšallah dalje da krenu. Koliko tu dobra činimo da se zasnije jedna islamska, muslimanska porodica. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى pomoći nastavljajući kazivanje o vakufu i vakufima. Govorimo sada o vrstama vakufa ili u čemu sve čovjek može vakuf učiniti, nakon što je već bilo govora o definiciji šta je to vakuf, o tome koji su uslovi da bi se vakuf uspostavio, o vrijednosti i važnosti vakufa i s druge strane o opasnosti promjene vakufa ili njegove zloupotrebe. Potrebe ljudi se razlikuju od jednog do drugog mjesta i od jednog do drugog vremena, tako da se u raznim vidovima potreba ljudi može vakuf osnovati i uspostaviti. Prvi vakuf koji je uspostavljen u islamu, to je Mesdžidi Kuba u blizini Medine. Kaže Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala: Labisa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi bani Amr ibn Auf bid'a 'ashrata layla. Ostao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Benu Amr ibn Aufu 10 noći. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى i postavio je temelje mesdžida koji je uspostavljen na takvalu. Uzvišeni Allah tebareke ve taala govori o ovom mesdžidu. A isto se to odnosi i na mesdžid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na džamiju u Medini. Wa salla fihi, i klanjao je u njemu, u tom mesdžidu, mesdžidi Kuba. To je bio prvi vakuf koji je u islamu uspostavljen. Thumma intaqala ila manazil, zatim je krenuo dalje prema kućama Beni Neđar min al-Ansar. Beni Neđara koji su bili od Ensarija. Oni su mu bili i rodbina od strane njegove majke, tako da je prema tim kućama dalje nastavio čineći svoju hijđru, dakle i idući prema Medini. Dakle, vakuf može biti gradnjom mesdžida ili džamije, uspostavljanjem Allahove tebareke ve taala kuće i onim što je od koristi ili onim što će, čime će se pomagati mesdžid i poslovi vezani za mesdžid, oko održavanja čistoće, njegovih aktivnosti i tako dalje. Allah tebareke ve taala kaže u suri At-Taubi 18. ajet: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Samo uspostavljaju ili grade ili održavaju Allahove mesdžide oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan i uspostavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha i nadat se da su takvi od upućenih. Dakle, ovdje se izražava pohvala onima koji grade, podižu i održavaju Allahove tebareke ve taala kuće, džamije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim kaže: Men bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajha Allahi bana Allahu lahu baytan fil jannah. Ko sagradi mesdžid Allahu uzvišenom, čime želi dobiti samo Allahovu milost, njegovu naklonost, dakle samo u ime Allaha tebareke ve taala to čini, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. U drugome hadisu kojeg bilježi Imam Ibn Mađe kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Men bena mesdžiden lillahi, ko sagradi mesdžid Allahu ili u ime Allaha tebareke ve taala, zato su i nazvani ovi mesdžidi Allahovim kućama iz počasti prema tome mjestu koje je određeno za ibadet Allahu tebareke ve taala i nikome drugome. Walau kana kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baytan fil jannah. Makar taj mesdžid bio koliko gnijezdo ptice ili još manje od toga, Allah će mu sagraditi kuću u dženne. Ovdje ptica koja se navodi u ovom hadisu, to je kata, to je ptica koja sliči golubu, tolike veličine. Dakle, što se tiče vakufa mesdžida ili džamije, nema sumnje da to ulazi i u jednu drugu oblast, to jeste u ono što čovjek učini pa bude uzrokom da drugi hajr radi. To jeste, ko bude uzrokom u kakvome dobru, piše mu se kao da ga je i sam učinio. Pored toga što je ova ovolika velika vrijednost gradnje Allahovih kuća, džamija, u ime Allah tebareke ve teala i samo Allahu uzvišeno, da se u njima Allahova riječ čuje i širi i da se kazuje. Pored toga što je obećan džennet onome ko ima Allah tebareke ve teala i kuća u džennetu ko u ime Allah tebareke ve teala sagradi mesdžid, ima i nešto drugo, a to je da kogod bude klanjao u tome mesdžidu i ibadet činio, inša Allah da se i onome koji je sagradio taj mesdžid ili imao učešće u njemu, da mu se pišu sevabi od tih ibadeta, jer je bio uzrokom u tom velikome hajru. Isto tako, da bi do ovih vakufa koji se grade uz džamiju, jeste i to da bi imam mogao na najbolji i najlakši način da obavlja svoju obavezu i dužnost uz mesdžide i uz džamije, se gradi i mjesto i stan gdje će boraviti sam taj imam. I to je kod nas prošireno najčešće i to je najkorisnije, da sam imam bude uz džamiju i da bude tu najviše vremena da provodi uz džamiju. Tako da se i to ubraja u vakuf i ono što ga slijedi. Najčešće su kod nas uz gradnju džamija, a to je isto tako ubrojano u vakuf koji se pridodaje džamijama, građeni objekti iz kojih se izdržavaju mesdžidi, njihove potrebe. Tako da mesdžid nije u potrebi za nekim posebnim drugim izdvajanjem. Svaki mesdžid je imao svoj vakuf uz sebe koji je izdržavao i finansirao aktivnosti koje su se obavljali u tome mesdžidu. Dakle, to je bilo isto tako vezano za mesdžide. Zatim od vakufa koje čovjek može da učini, jeste da učini vakuf u ime Allaha tebareke ve teala na Allahovom, dakle onima koji se bore, onima koji rade da se sačuva ova vjera, da se sačuvaju životi muslimana, da se odbrani od neprijatelja i da se proširi ondje gdje se ne dozvoljava da se islam širi i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Buharija kaže: "Men ihtabasa farasan fi sabilillah." Ko odredi konja na Allahovom putu, to jeste koga dadne u ime Allah tebareke ve teala na Allahovom putu, to jeste za svrhe borbe na Allahovom tebareke ve teala putu, imanem billahi, vjerujući čvrsto Allah tebareke ve teala, wa tasdiqan bi wa'dihi, i vjerujući ono što je Allah tebareke ve teala obećao, fa inna shaba'ahu wa rayyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyama. Zaista kada se taj konj najede ili kada se napije ili kada to iz njega izađe, sve će to mu biti na njegovom mizanu, na mizanu dobrih njegovih dijela na kijametskom danu, jer je učinio vakuf u jedno veliko dobro. Već smo prije spomenuli da je Halid ibn al-Velid radijallahu anhu učinio kao vakuf svoju vojnu opremu i pancire i oružje na Allahovom tebareke ve teala putu, kao što je to učinio i Talha radijallahu anhu, da je svoje oružje i svoju ratnu opremu posvetio da služi i koristi borcima na Allahovom tebareke ve teala putu. Od vrsta vakufa jeste da čovjek uvakufi biblioteku koja će biti ljudima od koristi, dakle kojom će se ljudi moći koristiti, i u njoj knjige koje ljudi nisu u stanju da kupe i da imaju kod sebe, ali će moći doći i da se koriste islamskim knjigama. Poznato je da je ovaj islamski naš ummet da je imao dosta takvih primjera gdje su mnogi uvakufili svoja imanja i uvakufili svoja dobra i kuće na ime tih opštih za ljude korisnih biblioteka gdje su se čuvale i držale knjige i gdje se ljudi koristili njima i gdje je ulema dolazila i pisala poznata djela i uzimala iz tih knjiga i okoristila se njima. I to je danas jedna velika potreba kod nas, a ova dobra dva mogu se spojiti kada uz mesdžid bude jedna biblioteka gdje će biti korisne knjige, gdje će biti korisna literatura i kasete, i svako ko je zainteresovan moći će tu doći i besplatno da se okoristi tom literaturom i kasetama. Zatim, vakuf se može učiniti u obliku škola koje će biti za djecu muslimana. Dakle, škole, bilo da su opšteg ili posebnoga karaktera, gdje će besplatno učiti na prvom mjestu islamske nauke, a nakon toga i ono sve drugo što im koristi u životu na ovome svijetu. Isto tako se može uvakufiti i učiniti vakuf škola za učenje hifza. Škola za učenje hifza. Ili se vakuf odrediti iz kojeg će se pomagati dotična škola. Dakle, vakuf može biti odvojen od te škole, da neko zemlju ili kuću uvakufi, pa da se kirija od toga ili prihodi i prinosi koji se dobiju na toj zemlji ili od toga vakufa da se troše na ime učenja Kur'ana, učenja, ne mislim mrtvima, nego poučavanja Kur'ana i hifza Kur'ana i drugih islamskih nauka. Od vakufa koje čovjek može učiniti jeste vakuf za davet i za daje. To jeste da se olakša dostava ljudima ove Allahove tebareke ve taala vjeri. Da čovjek uvakufi nešto od svoga imetka što će koristiti za širenje islama među ljudima. Bilo da će to donositi mjesečne prihode od kojih će se kupovati korisna literatura, kasete, od kojih će se pomagati putovanje daija, organizovanje raznih seminara, kurseva i tako dalje, gdje će se govoriti o islamskim naukama. Zatim čovjek može uvakufiti od svoga imetka ono što će pomagati da se pomogne određeni časopis ili na drugi način da se islam širi preko televizijskih kanala, preko radio stanica, ili da se jedna radio stanica uspostavi na kojoj će biti učenje Kur'ana, na kojoj će biti vazovi, na kojoj će biti hadisi kazivani, prenošena hudba i tako dalje. Dakle, i u to se može vakuf jedan uspostaviti. Može se vakuf uspostaviti za rad sa novim muslimanima, s onima koji su tek primili islam, da im se posebna pažnja prida i da se tu prevode knjige koje su u tome domenu, da se takvi pozivaju, da se sa njima radi, kontaktira i tako dalje. Od vakufa koji se mogu isto tako učiniti jeste da se osnuje islamski centar ili centar iz kojeg će se oni koji još nisu saznali o islamu ili koji nisu ni primili islam ili koji su muslimani po imenu samo da bi upoznali islam i njegove propise, i to je jedan veliki hajr da se učini. Allah tebareke ve taala veliko dobro takome obećava, Allahu poslanik alejhiselam kaže: "La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuril ni'am." Da Allah tobom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego ogromno veliko bogatstvo. Dakle, da budeš uzrokom da neko primi islam, ili da neko sazna islamske propise i tako dalje, bolje ti je to nego da imaš veliko bogatstvo. Zatim se može uvakufiti zemlja na ime mezarija, makbere, gdje će se muslimani ukopavati. Takva se zemlja isto tako može uvakufiti sa tim nijetom. Može se isto tako uvakufiti da čovjek odštampa ili kupi mushafa i podijeli što više uz ono što smo spomenuli prije, islamske literature i tako dalje. Zaista ima mjesta gdje još uvijek nije Kur'an došao da imaju. Nalazili smo mjesta da po nekim džamijama samo je ostalo par listova od Kur'ana. Dakle, nemaju čak ni to osnovno što bi trebali i morali da imaju. A to ne iziskuje neke velike troškove i svak bi se trebao potruditi da se nađe u domenu onih koji u ime Allah tebareke ve taala nešto izdvajaju. To je dakle jedan vid, a više vrsta vakufa, a to je vakuf koji se uspostavlja za potpomaganje, podršku i širenje Allahove tebareke ve taala vjere, tako da onaj kome Allah tebareke ve taala je podario blagodat imetka, taj imetak uvakufi u to ime i svaki hajr koji iz toga proizađe, inša Allah, sa Allahovom pomoći, ako je to bilo iskreno ima Allah tebareke ve taala, piše mu se u njegova dobra djela. Imamo drugu vrstu vakufa, a to je vakuf za opšta dobra ljudi. Vakuf za opšta dobra ljudi. I to je islam predvidio, jer islam je savršena vjera, vjera koja ne odvaja život propisa vezanih za čisto ibadete od života svakodnevnice, već radi na tome da se rješavaju svakodnevna pitanja i problemi ljudi u kojima se oni nalaze. Od načina kako čovjek sve može da uvakufi, mi ćemo ovdje spomenuti samo neke. U šta sve može od opštih koristi ljudima da uvakufi. Od toga je ono što spominje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutefakun alih, bilježi ga i Buharija i Muslim: tut'ima ta'am wa tukri as-salam ala man arefta wa man lam ta'rif. Između ostalih dobročinstava je da ljude nahraniš i da selam nazivaš onome kojeg poznaješ i kojeg ne poznaješ. U današnje vrijeme vi ste čuli za javne kuhinje koje se otvaraju kako je svijet sve više u potrebi, i zaista to ne iziskuje neke troškove koje je nemoguće iznijeti, ali je potrebno više vakifa da se u to udruži, pored toga što je to jedan veliki hajr od opšteg dobra i koristi ljudima. To bi bio jedan vid daveta da ljudi vide da oni koji su u islamu i koji se pridržavaju njegovih propisa i da se brinu o svakodnevnim potrebama ljudi. Dakle, od dobročinstava koje Allahov poslanik a.s. spominje i navodi kad je bio pitan ejul islami hajr, koji je islam najbolji, kaže tuta ima ta'an, da ljude nahraniš. Dakle, da im jednostavno pomogneš u svakodnevnim njihovim potrebama. I taj vakuf može biti odvojen od direktno toga što mi nazivamo danas javnom kuhinjom. Može to biti neka zemlja, može biti kuća, stan koji se iznajmuje, koji mjesečne prihode donosi i od toga se kupuje i dijeli ljudima i dijeli potrebnima. Od tih dobročinstava jeste i ono što spominje Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed i Ebu Davud i Nesai i Ibni Mađe, spominje se u Sahihul Džamiju, efdalu sadakati saqjul ma, najbolja sadaka jeste da ljude vodom obskrbiš, da im vodu dovediš. I mi vidimo da su ljudi u prošlosti zaista radili na tome, kada nisu svi bili u prilici ili većina kad nije bila u prilici da ima vodu pitku kod svoje kuće, onda su uspostavljali češće ove vakufe, to jeste vodu su provodili od izvora pa do mjesta gdje je potrebna ljudima i ljudi su se time koristili, upravo uspostavljajući u praksi ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je to jedan od vidova, da je to u stvari najbolji vid sadake, da čovjeku obezbijediš vodu. U drugim hadisima se spominje onaj ko napoji žednoga Allah tebareke ve taala će ga napojiti od rahiqul mahtuma, to jeste od zapečećenog džennetskog napitka koji samo Allah tebareke ve taala zna kakav je i zna njegovu ljepotu, dakle kolika je vrijednost i važnost toga. Isto tako u hadisu Džabira radijallahu anhu koji je zabilježen u Sahihu Targhibu se kaže od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Men hafara bi'ra ma'in lam yashrab minhu kabidun min jinnin wala insin wala ta'ir illa ajarahu Allahu yawm al-qiyamah." Ko iskopa bunar vode ili dovede vodu ljudima ili na neki način im olakša dolazak do vode, stoga se neće napiti žedna jetra, to jeste živi organizam, min džinnin, radilo se o džinu, wala ins, niti čovjek, wala ta'ir, niti ptica, illa ađarahu Allahu jevma al-qiyama, da mu Allah neće dati nagradu za to na kijametskom danu. Danas vidimo da mnogi kršćanske organizacije odlaze u Afriku, žednu i gladnu Afriku, i tamo kopaju bunareve i na taj način pridobivaju ljude i često biva vremenom i uslovljavano da prihvate kršćanstvo i tako dalje. Jednostavno, koliko smo mi svjesni toga i koliko se radi uz neka zajednička, makar se radilo u pojedinačnim nekim neznatnim sredstvima, ali u zajednička sredstva, to sa Allahovom pomoći u tome bude bereket i zajednički se može puno toga uraditi. Koliko isto tako imamo kod nas muslimana koji su pogorjeli na svojim kućnim pragovima, kojima nije ništa ostalo, bez struje, bez vode, bez onih osnovnih potreba, i vratili bi se na mjesto svoga prijašnjeg boravka, ali nisu u stanju zato što nemaju osnovnih ovih uslova, dakle da im se provede voda, da im se olakša život, i to je u stvari na neki način sa Allahovom pomoći ponovno osvajanje, što bi se reklo, ponovno osvajanje teritorije, jer to je din dušman i htio da učini, jednostavno da protira to stanovništvo, da učini nemoguć život na tim prostorima, i nakon toga kad prođe jedna ili koliko generacija, nakon toga da nasele svoje i da na taj način osvoje, reklo bi se na kraju, mirnim putem ono što nisu mogli oružjem. Tako da treba na tome što više sa Allahom tebareke ve taala pomoći da se poradi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu, zatekao je ljude da su u potrebi za vodom. i obećao je ljudima džennet, a to je svakako vahjom od Allaha tebareke ve teala, ko onome ko kupi bunar Rume u Medini, koji je bio u vlasništvu jednog Židova, koji je naplaćivao uzimanje vode iz toga bunara. Muslimani su dolazili i bili u potrebi za vodom. Pa je prvo Osman radijallahu anhu otkupio toga Židova jedan dan da bude njegova, jedan dan ovoga drugoga, tako da su muslimani na dan kada je bio Osmanov dan dolazili besplatno da natoče vodu, a kada je bio od ovoga drugoga ne bi niko dolazio, tako da je on vidio potrebu da u potpunosti proda taj bunar. Allahov poslanik ali sam je tom prilikom rekao: men ješteri bi'ra rume wa admanu lehul dženne, ko će kupiti bunar vode Rume se zvao, ja mu garantujem džennet. Pa je to kupio Osman radijallahu anhu i učinio stalnim vakufom za muslimane. Od potreba koje se pojavljuju među ljudima jeste da se obezbijedi pored hrane i pitke vode, da se obezbijedi odjeća potrebnima. Koliko ima jetima, koliko ima udovica, koliko ima siromaha koji ne nalaze osnovnih svojih potreba, od kojih je i odjeća koju bi nosili. A koliko s druge strane ima muslimana koji ne znaju šta će sa svojom odjećom, gdje ormari jednostavno i regali pucaju i ne mogu da nose tu težinu, ne znaju šta će s toga. Dakle, potrebno je lijep nijet imati i zajednički na tome poraditi. I što češće da se ovakve akcije, da se naprave sa Allahovom te bareke ve teala pomoći, i neka zna ko pokrene takvu jednu akciju, kogod dadne u taj hajr, i njemu koji je pokretač toga se piše od sevaba toga dobroga dijela. Pa da se iskupi odjeća za djecu, koja se često mijenja jer djeca rastu, pa odjeća, islamska odjeća za žene, pa onda odjeća za starije, pa zimska odjeća, obuća i tako dalje. A nikako da čovjek dadne u to ono što ni sam ne bi na to pogledao. Zaista je to ružno i Allah tebareke ve teala kaže: "Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun." I nemojte gledati da dajete ono što to nije u redu, ono što ničemu ne vrijedi. Walastum bi'akhizihi, a ni vi to sami ne biste uzeli. Illa an tughmidu fi, osim zatvorenih očiju. Dakle, jednostavno ni vi to sami ne biste uzeli. Nažalost, moramo upozoriti na to, dešava se, ima i takvih slučajeva kad se zatraži prikupljanje odjeće, obuće i ovih potreba, da bude, nažalost, iako rijetki slučajeva, ali bude da se donese prljav veš, da se donese ono što zaista čovjek samo može da baci na smeće. To nikako Allah tebareke ve teala ne prihvata i to ne bi smjelo čovjek da radi. Zatim, od dobrih dijela koja se mogu učiniti kao vakuf jeste da se prokopaju putevi i da se izgradi prohodnost kroz šume ili gdje je potreba. Imamo mjesta, imamo sela gdje žive muslimani, ali ne mogu imati kontakta sa ostalim svijetom osim na konjima, kroz šumu i tako dalje. Dakle, i to može biti od vakufa i u ime Allaha tebareke ve teala. Dakle, puno šire vakufi obuhvataju nego što može jedna država ili sistem da zamisli. Od gradnje, od socijalne pomoći i potpomaganja do gradnje puteva i mnogo toga. Dakle, sve što je od hajra ljudima, To se može raditi, bitno je dakle da u tome nema štete niti zabranjenog. Od hajrata koji se mogu činiti jeste da se izgrade centri za prihvat jetima i da se u njima odgajaju, obrazuju, podižu do svoga punoljetstva i nakon što se požene i poudaju, onda da idu sa Allahovom tebareke ve teala pomoći, da idu dalje pravim putem. Danas mi vidimo u mjestima gdje su muslimani preživjeli mnogobrojna stradanja, da dolaze razne organizacije, bio da su međunarodne ili su kršćanske organizacije ili neke druge, koje imaju jasan cilj kod sebe, a to je mogu ta djeca biti šta god hoće, ali samo da ne budu muslimani. I to je zaista jedan veliki problem. I u selima koja su kod nas izgrađena, koja se zovu SOS, SOS sela, ili kinder sela, dakle sela za djecu, i tu dovedu, kako je nazivaju, kinder majka. Dakle, to je kao vaspitačica jedna koja se brine o djeci. Reću vam, i to se mora znati i toga se mora biti svjesno, uslov je da se tu vjera ne govori djeci, neka znate, uslov je da se tu vjera ne govori. A humanitarne organizacije muslimanske koje su otvorile centre za jetime, oni su pred zatvaranjem, ako već nisu zatvoreni i zapečaćeni. Zašto? Zato što se upravo ti takvi pribojavaju da ta sutra djeca ne postanu pravi i ispravni muslimani. Pa zar mi nismo preći od toga? Koliko ima među našim muslimanima koji žive van mjesta svoga rođenja ili van države u kojoj su se rodili i imaju kuće dole napuštene, izgrađene, sagrađene, ali pod ključem, a i ne razmišljaju o tome da bi u toj njegovoj kući mogli ti se vabi teći, a ti nisi nikako tu da otvoriš jedan centar u kojem će boraviti daija i širiti davu i mesdžid, i da otvoriš dječje obdanište ili odgajalište za jetime, za tu djecu. Koliko ima tih mogućnosti i načina da bude tu mjesto okupljanja žena muslimanki, njihovog učenja, poučavanja i tako dalje, umjesto da dolaze razne organizacije koje će te naše žene muslimanke učiti kako će pjevat, kako će plesat, kako će ovo, kako će ono raditi i tako dalje. Dakle, moramo biti svjesni toga i raditi na promjeni na bolje. Isto od potreba koje se pojavljuju među ljudima, već smo spomenuli, dakle, obezbjeđivanje hrane. Posebno naglašavam obezbijediti hranu u potrebi. Imate ljudi koji su uvijek potrebni u jednoj mjeri, dakle miskin, onaj koji nikada ne nalazi dovoljno za svoju ishranu. Ali imate koji su ma'dum, onaj koji nema ništa, što znači upitno mu je da li će preživjeti i kako. I zaista je bilo slučajeva u Somalu, jednostavno kada je velika glad zavladala u jednom području, izvještaj govore o tome da svakoga dana u redovima koji su čekali, u kojima su čekali, iščekivali ljudi da dobiju dnevno porciju jedno hrane, da se jednostavno održe u životu, da je dnevno po 40 ih padalo mrtvih u tim redovima koji su čekali da dobiju tu jednu porciju, nisu mogli dočekati od te velike potrebe. Dakle, a u drugim mjestima muslimani imaju drugi jedan problem, a to je problem gojaznosti. Šta će sa viška kila, šta će sa viška masnoće, piju se čajevi, jedu se i truju se ljudi i žene tabletama kako bi smršavili preko noći i tako dalje. Baca se hrana, malo se pojede, ostalo se baci i tako dalje. Boja se Allah tebareke ve teala. Dakle, zaista je to jedna realnost. I koliko u svijetu takvih ima, koliko u svijetu takvih ima za koje mnogi nisu ni saznali nikako da je takva i tolika potreba, a kamoli da su otišli i uputili čovjeka da, da vidi situaciju, da pomogne, da bude kontakt osoba i tako dalje. Dakle, svaki mjesečit bi trebao da bude koji je i ole bolje organizovan, da ima svoga predstavnika koji će otići na lice mjesta kod potrebe, da se raspita, da prikupi ovaj, da prikupi potrebnu pomoć i da je dostavi na lice mjesta, da angažuje ljude i tako dalje. Doći, nažalost, danas kad je potreba, kad je potreba za tim i pitamo ljude ko će, ako jedan čovjek ostavi koji radi i žrtvuje se da se, da se to ovaj dostavi na svoje mjesto i da se uspostavi, ako jedan čovjek ostavi, Allah zna i pitanje hoće li se naći zamjena za njega, hoće li, hoće li se naći neko drugi da pritekne, da ne kažem da u pritekne u pomoć, nego da ga zamijeni, da se to ne ugasi. Kolika je nesvjesnost, kolika je nezainteresovanost i nebriga jednostavno za opštom koristi i dobrobiti muslimana. Zatim, vakuf se može učiniti da se brige muslimana otkloni, kojih može biti raznih vrsta i njihovi uzroci su mnogobrojni. Koliko ima muslimana koji ne spavaju po noći zbog dugova koji su im natovareni, koji su pali na njih, ne govorimo o onima koji su se zadužili, a nisu bili potrebni i ganjali ono što, što im ne treba, nego govorimo o onima koji su radi svojih osnovnih životnih potreba, potreba svojih porodica, bili, bili u potrebi da se zaduži. Koliko ima majki kojima treba malo samo sredstava da bi otišle, da bi posjetile svoju djecu koju nisu vidjeli godinama, a pitanje hoće li ih i vidjeti prije svoje smrti i tako dalje. Koliko ima muslimana koji su u zatvoru, a ostavili su iza sebe porodice od više članova, otišli su u zatvor zbog dugova koji su im se nagomilali, zbog potreba, a ne nalaze ko će stati uz njih i ko će im pomoći. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, koji je mutefakun alejhi, kaže: "Omen farraja an muslimin kurbatan, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Ako od muslimana otkloni kakvu teškoću, kakvu brigu, Allah tebareke ve teala će takvome otkloniti veliku brigu na kijametskom danu. Dakle, Allah tebareke ve teala će ti bolje dati od toga što si ti dao i što si učinio dotičnome muslimanu. Od ove vrste je isto tako da se oslobode zatvoreni muslimani ili da se oslobode zarobljeni muslimani. Dakle, imate mjesta gdje su muslimani zatvoreni i zarobljeni i potrebno je da se, da se plati određena svota novca kako bi bili oni oslobođeni. Jedan prijedlog je došao, ali bojim se to ne ostane samo na prijedlogu. Među muslimanima, dakle, trebao bi da postoji fond jedan iz kojeg bi se finansirali upravo takvi slučajevi. Imao muslimanku jednu koja je bila prinuđena da se brani od nasrtaja, napada na sebe. I ona se branila i odbranila, doći ona je sada zatvorena i ona ne nalazi sredstava da bi, da bi mogla svoju odbranu uspostaviti, a nalazi se u jednoj od nemuslimanskih zemalja. Dakle, osnovnu svoju potrebu, da ne kažemo da se dadne kaucija da bude puštena na slobodu, da se brani sa slobode ili nešto drugo, već kažemo osnovno da bi, da bi se osnovne potrebe mogle obezbijediti vezane za njenu odbranu, jednostavno ni to se ne može naći. I bojat se Allahove tebareke ve teala kazne, da s jedne strane se čovjek pribojava za svoj imetak, a s druge strane da, da vjera odlazi i da se vjera ruši i da vjera slabi. Dakle, tu čovjek mora, mora dobro da, da porazmisli o tome. Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-Balad u 11. ajetu i ajetima koji slijede: "Fala tahamal aqabe." i on nije bio zahvalan na blagodatima. وَمَا إِدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ. A šta znaš, šta su to, šta je to, kako se može biti zahvalan na blagodatima? Allah tebareke ve teala kaže feku rekabe, da oslobodiš zarobljenika iz robstva. Ev it'amun fi yawmin zi masgabe, i da nahraniš u danu neimaštine ili u vremenu neimaštine. Yetimen za makrabe, yetima bližnjega. Ev miskinen za metrabe, ili nevoljnika koji je bez ičega ostao. Dakle, tu se može, tim se može zahvalnost Allahu tebareke ve teala izraziti i tu se veliko dobročinstvo može učiniti. Ovo su samo neki od primjera koji nam ukazuju na mogućnost i s druge strane veliku obavezu vođenja brige o muslimanima gdje god se oni nalazili i međusobnog potpomaganja i zajedničkog rada na otklanjanju teškoća, problema i tegoba u kojima su se muslimani našli. Koliko mi učestvujemo u pomoći drugim muslimanima, Allah tebareke ve teala nama obećava svoju pomoć i nadoknadu. A zasigurno da Allah tebareke ve teala garantuje da imetak koji se dadne na ime sadake, da takav imetak neće propasti. Ma nekasa malun min sadaka, i neće se umanjiti imetak od sadaki. Sadaku koju dadneš, neće se tvoj imetak umanjiti tom sadakom. Wama anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu, i što god od dobra vi dadnete, Allah će vam dati za to zamjenu, to jeste nadoknadu. I nema dana a kada Allah tebareke ve teala ne pošalje dva meleka. Jedan melek kaže Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahu podari onome koji dijeli, daj mu nadoknadu, daj mu zamjenu za to što je podijelio. A drugi kaže Allahumma a'ti mumsiken telefa, Allahu daj onome ko škrtari, ko je stisnute ruke, daj mu da mu propadne i ono što ima. Dakle, to je istina i toga čovjek treba da bude svjestan. I ljudi su prije nastojali i pored toga što su bili u raznim iskušenjima i često u neimaštini, nastojali su da učestvuju u bilo kojoj od vrsta vakufa, da bi Allah tebareke ve teala obuhvatio svojom milošću. Pa ako nisu mogli džamiju kupiti, uzeli su pa su kupili 1 kilogram kreća pa su ubacili u onu jamu gdje se kreć vari, da bi na taj način barem učestvovali u hajru koji se radi, a čovjeku se piše dobrih djela prema njegovome nijetu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu kojeg bilježi imam Buhari, innal muksirine humul mukhilluna yawm al-qiyama, oni koji imaju puno na dunjaluku malo će imati na ahiretu. Illa, osim men a'tahu Allahu khayran, osim onoga kome Allah dadne veliko dobro imetak. فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. Što znači, osim onoga kome Allah dadne veliko dobro imetak, pa ga daje i troši ime Allah tabaraka wa ta'ala desno, lijevo, ispred sebe i iza sebe, i u njemu čini dobro, takvi će biti od onih koji će imati puno na kijametskom danu. Znači, većina onih koji i osnova onih koji imaju puno na dunjaluku jeste da će imati malo na kijametskom danu. osim onih kojima Allah tebareke ve taala dadne veliko dobro, pa ga daju i desno i lijevo, ispred sebe i za sebe, gdje god mu se prilika pruži i radi u tome dobro. U drugome hadisu koje bilježi imami Ahmed i Buhari, u, ne u svome sahihu nego u drugoj knjizi koja se zove El Edebul Mufred, kad kažemo samo prenosi ga imami Buhari, to znači u sahihu, a kad kažemo prenosi ga imami Buhari u drugoj knjizi, znači taj hadis nije u sahihu, nije u sahih zbirci, a može biti sahih, a nije šart da bude. Prinosi imami Ahmed, imami Buhari u knjizi El Edebul Mufred, ni'mal malu salih lel mar'i salih, divnog li velikog i dobrog imetka u dobrog čovjeka. Dakle, dva dobra se sastavila. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi." A šta vam je pa ne udjeljujete na Allahovom putu? Walillahi mirasu samawati wal ard. Allah će naslijediti i nebesa i zemlju. Sve to njegovo. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Nije isti od među vama onaj koji je utrošio prije ili koji je trošio prije pobjede i borio se. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Oni su veće nagrade, većeg stepena od onih koji su udjeljivali i borili se nakon pobjede. Govori ovdje o pobjedi kojoj? Fath Mekke, oslobođenje Mekke. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ. A svima je Allah među njima obećao dobro, to jeste džennet. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Allah o svemu onome što vi radite dobro je obaviješten. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Ko je taj koji će Allahu lijep zajam dati? Pogledajte kako Allah tebareke ve taala to naziva. Dadneš Allahu, to jest ovim Allah tebareke ve taala, on nije ničemu potreban i nikome nije potreban, jer je on samed, neovisan, a mi smo svi potrebni. Daje zajam Allahu tebareke ve taala, u ime Allaha daje na dunjaluku, a Allah tebareke ve taala mu to mnogostruko daje i vraća na ahiret. Fayudaifuhu lahu adafan kaseera. Pa će mu Allah umnogostručiti to, adafen kathira, mnogobrojni su i mnogobrojni vidovi dobročinstva i vakufa koje čovjek može učiniti. Neke smo od tih spomenuli pojedinačno, ali nismo u stanju sve pobrojati. Svaki vid dobra koji čovjek čini ljudima u ime Allaha tebareke ve ta'ala i koje je trajnog karaktera, to je vakuf. Od vidova koji još su korisni da se spomenu, jeste da se uvakufi imetak na ime pomoći neoženjenim i neudatim. To je dalo velikog rezultata i velikih uspjeha u islamskom svijetu. Ima omladine koji nisu u stanju da se ožene, da uđu u brak. Potreban im je stan, da se opremi, potrebno je da nekako stanu na noge, pa inša Allah dalje da krenu. Koliko tu dobra činimo da se zasnuje jedna islamska, muslimanska porodica? Vidjeli smo iz primjera Hafse radijallahu anha umul mu'minin, da je kupila za 20.000 nakita koji je uvakufila ženama porodice Hatabovi, koje se pripisuju toj porodici, da se mogu kititi, da se mogu ukrašavati, i ponovo se vraća. Dakle, posuđivale su taj nakit jedne drugima i na taj imetak Hafsa radijallahu anha nije davala zekijat. Zašto? Zato što je to uvakufila. Pogledajte do koje mjere seže islam. Dakle, možeš uvakufit na nakit da se žene kite. Neko će reći, pa to nije potreba. Jeste, i to je potreba. Da se nakiti svome čovjeku. Da se nakiti za vrijeme udaje i tako dalje, pa se ponovo vrati na jedno mjesto taj nakit i tako dalje. Može se isto tako uspostaviti vakuf za školovanje studenata ili za pohađanje raznih zanata mladiću u jeku snage, da bi završio svoju školu, da bi se osposobio za neki zanat, da zna raditi, privređivati, da se osposobi za, da se vakuf učini od toga da se, da se radi na određenim mašinama, da se ljudi zaposle, a i da korist, dobitak od toga bude za nove uposlenike i da se ljudi zapošljavaju na ime toga vakufa. Vakuf za zapošljavanje ljudi. I nismo u stanju zaista pobrojati sve mogućnosti i sve vidove u koje čovjek može dati zekijat. Svaka od potreba ljudskih. Vidjeli smo od nakita pa do zaposlenja pa do širenja znanja isto tako. Da nekome kupiš knjige za školovanje. Evo, studira student ili neko od naših studenata studira ono što će mu biti od koristi. I njemu i drugima. Medicinu, da bude inženjer ili bilo šta od ovih korisnih nauka, da mu se obezbijede knjige. Da mu se obezbijedi hrana mjesečna, odjeća i tako dalje. On će sutra muslimansku djecu liječit, muslimanske, šta? Neće on žene, žene će žene liječit, nego muslimane i tako dalje. Isto tako da se otvori bolnica za porođaj žena. Znamo iz prakse koliko je ženama teško se poroditi, to su nam pričale. Mi lično nismo to iskusili na sebi. Dakle, koliko im je teško porodit se, ništa manje, kako pričaju neke, da im je teže to doći na taj sto, da dođe muškarac, da je pregleda i da je porađa i tako dalje. Dakle, za školovanje tih djevojaka koje će učiti tu struku, ginekologiju ili akušerstvo i tako te, dakle, grane gdje su samo žene. Ljekar da bude za žene, da naše žene rad mogu ići i porađat se i potrebe svoje obavljati i tako dalje. Otvoriti ambulantu, otvoriti bolnicu, otvoriti jedan centar za liječenje, za duševne bolesti, za bolesti tumora, za bolesti raka, dakle, raditi na tome. U razvijenijim državama posebne imaju bolnice koje liječe na prirodan način. Medom liječe. I nažalost, recimo, na nekim mjestima da su među nemuslimanima to prije shvatili i prihvatili nego kod nas muslimana. Ljekovitost meda. Preko meda liječe. Liječe razne bolesti i tako dalje. Otvoriti razne bolnice gdje će se, gdje će ići oni koji su potrebni, gdje će im se pomoći. Zatim otvoriti razna savjetovališta, da to bude vakuf. Da to bude vakuf. Vakuf za savjetovalište. Čovjek i žena ne mogu se sporazumjeti, nesuglasice stalne, e da to budu stručni ljudi koji će, šta? Koji će savjetovati jednu i drugu stranu kako da postupaju po islamskim propisima. Da se osnuje vakuf za raspodjelu, šerijatsku raspodjelu nasljedstva. Kad nekome umre neko, šta će uraditi? Ne zna sam podijeliti imovinu kako treba po šerijatu. Ko će mu podijeliti? Da ima jedna institucija, da se vakuf osnuje gdje će ljudi raditi na tome. Dakle, dosta je i dosta tih hajrata koji se mogu učiniti u ime Allaha tebareke ve teala. Ako se tome hajratu, tome dobru, još doda vrijeme kada je potreba za tim vakufom, zatim odabrano vrijeme kao što je Ramazan, kao što je 10 prvih dana mjeseca, Zulhidžeta i tako dalje, dakle, to je još i bolje i nurun ala nur. Nažalost, moramo to jasno i otvoreno reći da je islamski rad i rad muslimana na ovome polju još uvijek slab. I pored činjenice da su ogromne i velike potrebe, i pored činjenice da su mnogobrojni vakufi oteti i opljačkani i iskorišteni u lične i privatne svrhe, nažalost i to moramo reći da ima onih muslimana koji kažu, koji drže vakuf koristeći se lično njime kao privatnom svojom svojinom, i kad budu upozoreni na to kažu, pa da nisam ja to uzeo, uzeo bi neko drugi. I tako dalje. Dakle, zaista je to žalosno stanje koje vidimo, a vakufi su upravo ta jedna jaka i čvrsta baza s koje se dalje potpomažu sve druge aktivnosti od hajra i interesa muslimanima. Krstaši su to dobro shvatili i spoznali, znaju da je imetak kičma života, tako da su milijarde dolara dodijelili, učinili zadužbinama, crkvama, raznim institucijama koje pozivaju u dalalet i odvraćaju od Allahovog tebareke ve taala puta. Malo ćeš naći mjesta a da nema njihovog otvorenog, jasnog i vidljivog uticaja. Otvaraju obdaništa, otvaraju, grade crkve, grade škole, čak u mjestima koja su 100% muslimanska, preko savremenih metoda, preko informatike, kompjutera i tako dalje, kroz razne, dakle, centre dolaze i rade na pokrštavanju muslimana. I vidjeli smo iz praktičnog primjera da dijele evanđelje, dijele Bibliju u najsavremenijoj štampi i opremljenosti, u zlatotisku, dijele muslimanima u svaku kuću. Cilj je da svaki musliman dobije Bibliju na svoja vrata, da mu dođe Biblija. Šta mislite koliko je to iziskivalo novca, koliko je iziskivalo troškova, ali nisu žalili za to svoje. A šta je sa nama, šta je sa nama muslimanima? Zar mi nismo preći da uspostavljamo i da podržavamo sve one institucije i svaku korisnu akciju koja će pomoći muslimanima? Rekao sam vam primjer tih dječjih manjih kuća, kinder sela se zovu, gdje dovode muslimansku djecu, naglašavam muslimansku djecu, jetime, gdje im određuju, kako kažu, kinder majka, dakle, kao vaspitačica te djece, i uslov je da im ne smije o vjeri govoriti. O kojoj će im ona vjeri govoriti? Osim u islamu, to su djeca muslimana. Ali ne da se da govori o vjeri. A kad bi htjela, ne bi znala ona govoriti. Jer nju treba prvo naučiti. Dakle, jednostavno, to se dešava nama. Nigdje tamo preko brda. A šta da razmišljamo o toj tolikoj muslimanskoj djeci, kojima su se stomaci napuhali od gladi, od raznih boleština, koji iščekuju po vas dan da dobiju jedan pregršt hrane. Šta da kažemo, šta smo učinili na tome nivou? Milijarde su kršćani uložili u gladnu i žednu Afriku, upravo sa ciljem pokrštavanja, jer to im je zlatna prilika. Nemaju dokaza, nemaju sile dokaza, ali imaju dokaz sile. Prinudilo ga da dođe, da nešto pojede, on će raditi šta hoće samo da bi ostao u životu. Pored toga, dodajući na to musibet neznanja u vjeri, onda se nije čudi šta će takvi raditi. Pored toga, ako imamo u vidu činjenicu, ako imamo u vidu činjenicu da će im ovi doći sa raznim knjigama, literaturom, slikama, ljudi koji su u arapskoj odjeći, reklo bi se pravi muslimani, i govoriti im o tuđim i drugim ideologijama. Da ne spominjemo činjenicu da svakodnevno, Allah dragi samo zna koliko umire žena, ljudi, djece muslimanske zbog nedostatka najosnovnijih potreba u lijekovima. Nema toliko da bi mu se jedan penicilin dao, gdje bombone i čokolade među muslimanima više nekoliko puta koštaju nego taj penicilin koji treba jednom muslimanskom djetu da bi mu život opstao, jer mu je došao u pitanje. Zaista kad čovjek vidi te stvari, dužan je da se dobro zamisli gdje i šta je i kako, i da se ne zanosi i ne uznosi, da ne kaže dao sam nešto, drugi nisu ništa. Nemoj se na one slabije od sebe ugledat, nego se ugledaj na ashabe. Uzmi od imetka koliko ti je nužno potrebno i neka si i ti i tvoja kuća i tvoja porodica i djeca i tvoja kuća na hizmet Allahovoj te bareke ve taala vjeri, i smatraj to čašću, a ne teretom i nametom, blagodaću Allahovom te bareke ve taala, da ti radiš kad mnogi drugi neće, da ti radiš kad je velika i ogromna potreba. Dakle, uzmi za dunjalu koliko ti je nužno potrebno, a ono drugo neka ti je pitanje gdje ćeš prije potrošiti i dati im Allah te bareke ve taala, jer to ostavljaš sebi, to će tebi ostati. Jučer smo jednog našeg brata ukopali, zemlja ga prekrila. Nemojmo da neko od nas čeka te trenutke. To jeste kad će mu doći smrt. Allah zna najbolje tvoji nasljednici i oni kojima će tvoj imetak pripasti, hoće li dati za kakvo dobro nakon tvoje smrti. Dvije su vrste imetka. Jedna vrsta imetka ta koji zadržavamo kod sebe u pravom smislu riječi, to jeste koji zadržavamo da neće propasti, šaljemo ga na ahiret prije sebe. To je ono što ostavljamo kod Allaha te bareke ve taala, i to je ono što dajemo u ime Allaha te bareke ve taala, i to sa čistim ispravnim nijetom i čistim zdravim ispravnim postupkom, sigurno i garantovano kod Allaha te bareke ve taala. I druga vrsta, ono što isto mi imamo, ali to je emanet u našim rukama, čekaju oni kojima on onako pripada da ga preuzmu nakon naše smrti. Dakle, nasljednici da to preuzmu. A koliko smo vidjeli onih koji su imali milione i ogromne svote novca, koji su radili i sakupili taj imetak, a ništa za svog života uvakufili nisu, i nakon što su preselili na ahiret, njihovi nasljednici su odbili da sagrade jedan jedini mesdžid od tolikih miliona. Žao im bilo da išta dadnu od toga nasljedstva koji im je pripao. Koliko ima ljudi, koliko ima žena isto tako, koji imaju velike svote novca, imaju prihode isto tako, ali im nije briga ovo o čemu mi govorimo, da ostavi sebi za ahiret, već je glavna briga kako će kupiti skupocijene mirise, kako će kupiti skupocijene i najskupocijenije fustane ili haljine, kako će potrošiti na zlato i nakit, kakvu će tašnu kupiti, jel to moderno i najmodernije, kakvu će obuću uzeti i tako dalje. Dakle, jednostavno čovjek se mora zapitati šta je učinio i koliko je učinio za ovu Allahu te bareke ve taala vjeru. Ne kažemo i ne spriječavamo ono što je Allah te bareke ve taala dozvolio, dakle ono što je u granicama ispravnoga i dozvoljenoga, ali s druge strane kažemo nemoj u tome dozvoljenom da pretjeraš s jedne strane, a s druge strane ništa uvakufio nisi i ništa nisi odredio sebi, da ti ostane nakon tvoje smrti da ti se sevabi pišu i bilježe kod Allaha tebareke ve taala. O zahvali Allahu tebareke ve taala jeste i to da se prisjetimo stanja i situacije u kojoj su naši stari preci bili i živjeli, u kojoj su se nalazili prije jednog nedavnog vremena. Zapamćeno je da ih je glad zadešavala. Imali su mnogobrojna iskušenja i teškoće, malo prihoda, a puno rashoda i potreba. Malo je bilo onih koji su dva puta jeli na dan. Allah tebareke ve ta'ala je mnogima danas podario mnogobrojne blagodati i imetak, prihode i primanja, rahatluk u životu i svega da ima u izobilju. Pa kako da čovjek zaboravi tu Allahovu tebareke ve ta'ala blagodat? Kako da se ne prisjeti toga u čemu su naši preci bili i živjeli? Kako da sve to zaboravi nakon gladi, da zaboravi ovu i zanijeći ovu blagodat? Kako nakon neimaštine da zanijeći imeta koji mu je Allah tabaraka wa ta'ala podario, nakon straha, sigurnost i bezbjednost? Allah tabaraka wa ta'ala nas je stvorio radi ibadeta njemu uzvišenom, subhanahu wa ta'ala, i iskušao nas je sa imetkom. Život teče svojim tokom dok čovjeku ne dođe neminovna smrt koju je Allah tebareke ve taala svojim stvorenjima odredio i propisao prije ili poslije. Nekima smrt dođe u mladosti, a nekima nešto kasnije. U svakom slučaju to je nešto malo godina ili neko malo vrijeme, kratko vrijeme, da nakon što si hodio po zemlji da budeš spušten u zemlju i zatrpan. Odakle ti dobra djela koja će teći i pisati ti se nakon što dođeš u takvo stanje i situaciju? To su upravo ovi vakufi koje čovjek ostavlja iza sebe, koji će ti koristiti u vremenu kada ti bude najpotrebnije. Dakle, neka svako od nas se zamisli u kojoj vrsti i kakvoj vrsti vakufa može da učestvuje. Ili će učestvovati da se prošire Kur'an, mushafi ili knjige na temu Islama, kasete iz kojih će ljudi saznati o svojoj vjeri, jer ih još ima do kojih ona nije došla. Još ima oni koji nisu Allahu tebareke ve taala na seđu zapali, niti su se pokajali od svojih grija, niti im je neko došao da ih opomene, niti da im nagovijesti džennet ako budu Allahu tebareke ve taala poslušni i pokorni. Ili da stavi jednu ciglu ili jedan blok u izgradnju džamije ili islamskog centra. Ili da u nečemu učestvuje drugome što je od hajra i koristi islamu i muslimanima. Ti nisi u stanju nakon smrti da ustaneš iz kabura, niti da uradiš bilo kakvo dobro djelo, ali dok si u životu, na ovome svijetu, dok si još u snazi, dok je pamet još pri tebi, a imaš i nešto imetka, gledaj i nastoj da uvakufiš ono što si u mogućnosti, da ostaviš sebi za dan kada će ti biti najpotrebnije. Allah tebareke ve taala onima koji u ime njega troše i daju, dadne da im se prsa proširi, da osjete rahatluk i razgalu, zadovoljstvo u svojim prsima, što ne mogu bilo čim drugim kao ovim dobrim dijelima kojima se Allah tebareke ve taala približava. Allah tebareke ve taala takvima dadne raskoš i blagodat u rizku, u obskrbi, u nafaki koju im propisuje. Daje im povećanje imetka, daje im sigurnost i bezbjednost još na ovome svijetu, a čovjek će biti u hladovini, čovjek će biti u hladovini svoje sadake na kijametskome danu. Dakle, onoliko koliko dadneš sadake na ovome svijetu, toliko ćeš imati hladovine, to jeste bit ćeš s Allahom tebareke ve taala pomoći u dobru na ahiretu, kada ti bude najpotrebnije, toliko ćeš biti u hladovini i u sigurnosti kod Allaha tebareke ve taala. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od vakifa, onih koji su vakuf učinili u ime Allaha tebareke ve taala, od onih koji su se pripremili za ahiret, od onih čija su dobra djela primljena, od onih koji neprestano misle i rade za dobrobit islama i muslimana. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.